Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. ...94.9 Açık Radyo'da Açık Yeşil programındayız. Geçen hafta olduğu gibi bugün bu haftada Ümit Şahin Lima'da yapılan Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın COP20 diye de adlandırılan konferansını izlemek üzere oradan bize bildirecek. Biraz yaptığımız bir kaydı yayınlayacağız. Birazdan dün yaptığımız bir kaydı. Peru'nun başkenti Lima'da yapılıyor. 190 ülke katılıyor. Ve iklim değişikliği, iklim krizine bir sınır getirilemeyeceği konusunda hararetli görüşmeler ve bir uluslararası bağlayıcı mekanizmanın olup olamayacağı, dünyanın eşiğe, uçurumun eşiğine gittiği bir anda bu konuşmayı yapıyorlar. Ümit Şahin de oradan bizi haber çeşitli programlarımızda ve bu vesileyle Açık Yeşil'de birazdan dün yaptığımız kayıtta olduğu gibi birazdan dinleyeceğiniz üzere bizi haberdar ediyor. Merhaba Ümit. Lima'dan selamlar. Günaydın. Merhaba. Günaydın. Merhaba Lima'dan herkese. Evet, bu ikinci Açık Yeşil programını yapıyoruz bir hafta arayla Lima'dan, ama bir saat farklarından dolayı da bunu kaydı tutturabilmek için, rahat yapabilmek için de bir gün önceden, yani bu kaydı yaptığımız gün salı ve çarşamba günü Açık Yeşil'de yayınlamış olacağız bunu. Bunu da belirtelim. İkinci haftaya başladık. Dün yani pazartesi günü. Önce isterseniz biraz müzakereler nasıl gidiyor, işin biraz sıkıcı kısmından kısaca bahsedelim. Çünkü ikinci haftayla birlikte müzakereler bayağı bir yol almaya başladı. Geçen hafta usul tartışmaları nedeniyle ciddi tıkanmalar olmuştu. Bu ADP denen Paris'teki gelecek sene çıkacak olan anlaşmanın metninin içeriği, kriterleri ve neye benzeyeceğine dair taslak metin bir türlü tam olarak tartışılamamıştı geçen hafta. Bu hafta pazartesi günü en nihayet sabahtan ADP eş başkanları bir şey getirdiler. Daha düzgün bir metin, taslak metin getirdiler ve bunun pazartesi öğleden sonradan itibaren satır satır tartışılmaya başladığını öğrendik. Burada ne var kısaca? Kısaca içerik, geçen hafta da konuşmuştuk, tahmin ettiğimiz gibi katkılardan oluşan, büyük ölçüde gönüllülüğe yakın, ama bu gönüllülük ya da ülkelerin kendi belirlediği katkılardan oluşan anlaşmanın belli bir çerçeveye sokulmasından ibaret bir anlaşma çıkacak. Bunun içinde az gelişmiş ülkelerin adaptasyon ve finansın da olması için yaptıkları çabalar pek sonuç vermeyecek gibi görünüyor. Hani bahsedilecek adaptasyonun öneminden vesaireden, ama bununla ilgili bir hedef, ülkelerin alacakları hedefler, örneğin finansal yardım için ne vereceklerine dair vaatler falan Paris Anlaşması'nda yer almayacak gibi görünüyor. Evet, burada ben bir de şeyi sorayım, yani iki şey söyleyeyim daha doğrusu. Bir tanesi, neden bahsediyoruz? Lima'da, Peru'nun başkentinde Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın ikinci haftasına girildi. Bu 190'a yakın ülke, 190 ülke. 190 ülke. Evet, küresel bir iklim değişikliğinin, yani yıkımının, krizinin sınırlandırılabilmesi için Paris'te gelecek yılki toplantıda bağlayıcı bir antlaşmaya varılıp varılamayacağı konusunda çok önemli bir toplantı ve bu son şansımızdır diyenler var. Peki bir de şeyi sorayım, adaptasyon dendiği zaman en yoksul ve kırılgan durumdaki ülkelere bir destek çeşitli açılarda hem teknik hem maddi finansal destek mi söz konusudur? Adaptasyon nedir? Evet evet. Şimdi şöyle, zaten her ülkenin kendi adaptasyon planları var. Burada söz konusu olan bunların zaten adaptasyona en çok ihtiyaç duyan ülkeler, bu konudaki kapasitesi en düşük olan ülkeler. Dolayısıyla bunların belli teknolojik, finansal yardımlar alarak adaptasyon kapasitelerini arttırmalarına dair bir şeyin metinde yer alıp almayacağıydı sorun. Şimdi burada şöyle bir kritik nokta var. Pazartesi günü Todd Stern, Amerika Birleşik Devletleri'nin iklim değişikliği özel temsilcisi, bir basın toplantısı yaptı. Ve aslında net olarak ne istediklerini ortaya koydu. Birincisi şu var. Çok böyle Kyoto protokolü gibi bağlayıcı bir anlaşmayı istememelerinin bir nedeninin kongreden geçiremeyecek olmaları olduğu anlaşılıyor. Yani daha hafif bir metin istiyorlar. Kopenhag metni gibi, mutabakatı gibi falan. Ya da Cancun anlaşmaları gibi. Bir paket istiyorlar. Çünkü bu tür paket metinler çok fazla protokol gibi, sözleşme gibi yasal bir uluslararası kanun hükmünde olmadıkları zaman kongreden geçirmeden başkanın inisiyatifiyle yürürlüğe konabiliyor. Bu nedenle birincisi böyle bir şey istiyorlar. İkincisi, katkılardan oluşan ve her ülkenin kendi kapasiteleri çerçevesinde yapacağı, işte bu ortak fakat farklılaştırılmış sorumluluk, işte kapasiteler vesaire meselelerini ön plana getiriyor. Çünkü diyor ki Todd Stern, her ülke kendi ne kadar yapabilirse onu vaat etsin. Şimdi bu ne demek aslında? Bu az gelişmiş ülkelerin, özellikle Afrika grubunun, ada ülkelerinin falan istediğinin tam tersi. Bu ülkeler diyorlar ki, siz bize daha fazlasını yapabilmeniz için ve adaptasyon da yapabilmeniz için belli bir kaynak aktarın ki biz de elimizden gelenin en fazlasını yapalım. Halbuki Todd Stern'in ve Batı ülkelerinin söylediği şey, siz elinizden geleni yapın, biz de yapabileceğimizin maksimumunu yapacağız demeye getiriyorlar. Tabii bu, bütün bunların iklim değişikliğini durdurmakta bir işe yarayıp yaramayacağına dair bir bilimsel değerlendirme mekanizması, bu review process dedikleri şeye de pek sıcak bakmıyorlar. Todd Stern diyor ki, bizim için hava hoş, bizim hedeflerimizi isteyen bilimsel olarak değerlendirebilir, biz buna açığız ama böyle bir şeyi anlaşmaya koyarsak gelişmekte olan ülkeler bundan ürker ve anlaşmadan çekilirler. Burada haklı olduğu bir şey var. Örneğin Türkiye böyle bir değerlendirme mekanizmasını asla istemeyecektir. Türkiye daha kendi projeksiyonlarını açıklamıyor. Yani bunları gizli tutuyor. Bu tür bir şeffaflığı bu tür ülkelerin istemeyeceğini düşünüyorlar. Böyle bir kilitlenmiş durumda. Yani bütün şeyi ABD'nin, Avrupa Birliği'nin vesairenin kendi çıkarlarına göre yaptıkları doğru ama bunlar aynı zamanda gelişmekte olan ülkelerin işin içine katılacağı belli olduğundan beri, Durban'dan beri iki tarafı da memnun edecek bir anlaşma havasında aslında herkesin kendi tarafından haklı olduğu bir noktaya doğru gidiyor. Ama bunun sonucu ne oluyor? Bunun sonucu aslında son derece zayıf, bağlayıcılığı olmayan, iklim değişikliğini bu kadar acil durumdaki iklim değişikliğini durduramayacak bir anlaşma çıkacağı görülüyor. Bu adaptasyonla ilgili bir şey söyleyeyim. Bu adaptasyonla ilgili gereken para UNEP'in, yani Birleşmiş Milletler Çevre Programı'nın açıkladığı adaptasyon açığı raporunda şöyle söyleniyor. Diyor ki 2025 ile 2030 arasında az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkeler ve yılda 150 milyar dolar adaptasyon için para gerekecek. Hatta bu, eğer bu adaptasyonda geç kalınırsa yılda 500 milyar dolara kadar çıkabilir. Şimdi bu para tabii 500 ki milyar az gelişmiş dolar. Ya da gelişmekte olan ülkelerde yok. Evet. Yeşil iklim fonundan geleceği varsayılıyor. Fakat yeşil iklim fonu sadece azaltım şey için, adaptasyon için değil, aynı zamanda azaltım için de olan bir fon ve sadece 100 milyar dolar yılda zaten yetersiz ki o da toplanamıyor. O da yani toplanamıyor. Aslında büyük ölçüde anlaşmanın işe yarayıp yaramayacağına dair her şey parada sıkışmış durumda ve WWF'in yaptığı bir basın toplantısı vardı. net olarak çok güzel açıkladılar, daha doğrusu tanımladılar meseleyi. Para var ama bu paranın buraya yönlendirilmesine dair siyasi bir irade yok dediler. Evet, paranın ne önemi var? Mühim olan nedir? Mühim olan iş. Mühim olan iş. Şirketler. Şirketler aslında. Evet, aynen öyle. Yani son mesela bu şeyden bahsederken, adaptasyon ve yani en kırılgan ve en zor durumda olan ülkelerden Kenya'yı da koymak lazım. Yani çok yoğun bir ülkenin kuzeyinde, Afrika ülkesinin, müthiş bir kuraklık var. Ama aynı zamanda Afrika'dan hemen şeye atlayalım, dördüncü senesine girmiş durumda Kaliforniya'daki kuraklık. O da 1200 yıldan beri görülmüş en büyük kuraklık olduğu açıklandı. Yani bu işte Haçlı Savaşları'na mı denk geliyor? 800'lü yılların başında görülmüştü ancak. O zaman Amerika falan pek yokken. Böyle... Bu arada zaten tam da bu iklim değişikliğinin aciliyetine ilişkin uyarılar, alınacak önlemlerin, alınması gereken önlemlerin çok radikal olması gerektiğine dair fikirler falan en üst düzeyden açıklanıyor. Yani gerek IPCC, gerek Birleşmiş Milletler Çevre Örgütü, Dünya Meteoroloji Örgütü, hani hiç radikal olmayan kuruluşlar bunlar. Evet. Bunlar örneğin net bir şekilde, ben bunu Yeşil Gazete'de geçen hafta bir yazıda evet, bayağı ayrıntılı yazmıştım. Çünkü burada geçen hafta iki gün boyunca iklim bilimi ağırlıklı oturumlar oldu. Birincisi işte 2014'ün en sıcak yıl olacağı ilan edildi. Ama çok önemli bir şey söylendi. 2 dereceyi, bu Herbie Center'ın yaptığı oturumdaydı, İngiltere'nin iklim bilimi kuruluşu. 2 dereceyi 2030'larda geçeceğimizi açıkladılar. Şimdi bu daha önce söylenen bir şey değildi. En azından bu seviyede söylenen bir şey değildi. Ve bunu da çok sayıda modelleme yaptıklarını, bunların hatta hepsini karmakarışık bir şekilde aynı grafikte gösterdiler ve hepsinin ortak noktasının, eğer bu emisyonlar çok radikal bir şekilde düşürülmezse, sadece 15 sene sonra 2 derecelik o kritik sınırın aşılabileceğini söylediler. Ve buradan yola çıkarak da diyorlar ki, bunu zaten IPCC de aslında diyor, en geç 2050'ye kadar net sıfır emisyon, ya da hani 2055 diyelim, IPCC'nin verdiği şey, 2055'e kadar falan net sıfır emisyona inmek gerekiyor. Bu da 30 sene değil mi yaklaşık? Evet, 30 sene yani, ama... Pardon, 35-40 sene. 40 sene. 35-40 sene içinde sıfırlamak gerektiğini söylüyorlar ama bu konuşulan hiçbir şey şu anda, hedefler, katkılar vesaire konuşulan hiçbir şey buraya doğru gitmiyor. Evet, yani dolayısıyla... Açık bu. Evet, yani bir de tabii son şans deniyor işte Lima'dan, Lima'yı bir kere terk ettikten sonra diye konuşma yapmış Salimül Hak diye önemli bir iklim bilimci ve aynı zamanda Bangladeşli, çok yani en etkilenen ülkelerden birinden gelen bir adamla Amy Goodman'ın Democracy Now'da yaptığı söyleşide, bu son şansımızdır diyor, artık bundan sonra yapamayız diyor. Ve bu Varşova'da geçen sene mesela uluslararası bir yaptırım mekanizması üzerinde anlaşmıştık ama bunun Paris'te bir antlaşmaya dönüştürüleceği de çok şüpheli demiş. Evet, şeyden bahsediyor, Loss and Damage'den bahsediyor. Evet, Loss and Damage dedikleri hikayeden. Yani aslında o Loss and Damage dedikleri de, yani kayıp ve zarar hikayesi, asıl tabii konuşturulmayan, şimdi Yepsanyo'nun bir zamanlar yaptığı, Filipin delegesi konuştuğu şeyler. Yani bir bunu ilginç bir görüşme var Salimül Hak'la konuşmada, kendisi diyor ki yani bunun altruizmle, başkalarını sevmesiyle Batı dünyasının medeniyetini yapması, iyi insanlar oldukları için değil, mecburlar bunu yapmaya diyor. Yani 150 yılda bir şey antlaşması yapmak zorundayız, kirletmeyi önleme. Ve yani bu antlaşma kirletenlerle kirletenin kurbanları arasında diyor. Ve aslında Batı'nın, yani kuzey ülkelerinin, zengin ülkelerin kendi başlarına da yapabilecekleri bir iş değil. Yani yeterli finansmanı sağlasınlar ki biz onlara yardım edebilelim. Yoksa bütün yükü mümkün değil kendilerinin dünyanın yükünü azaltmaları. Artık o çoktan geçti diye konuşmuş. İlginç yani. Zaten benim söylemeye çalıştığım da aşağı yukarı bu. Eğer Batı ülkeleri başta bu Avustralya vesairenin Kanada, İsviçre de senin de söylediğin gibi Kanada katın. Vesaire bu para şimdi bize para demeyin tavrını bırakmadıkları sürece azaltımla ilgili de düzgün bir anlaşma çıkmayacak. Zaten hep şöyle bir hava yaratılmaya çalışılıyor. Özellikle Avrupa Birliği diyor ki bu aşamada biz bu INDCs denen katkı mekanizmasını kurarken bunu sadece azaltımla ilgili kurduk. Yani işin yasal şeyine sığınıyorlar. Fakat azaltımla diğer konular arasında, finansal adaptasyon arasındaki bağı görmezden geliyorlar. İşlerin öyle geldiği için, bilmedikleri için değil tabii. Demin anlatmaya çalıştığım gibi eğer ortada bir para ya da finansal bir destek olmazsa gelişmekte olan ülkelere yönelik, gelişmekte olan ülkeler ki şu anda emisyonların büyük çoğunluğunu yapmaya, %50'den fazlasını artık gelişmekte olan ülkeler salıyor. Bunlar bir şey yapmayacaklar, yapamayacaklar ya da yapmak istemeyecekler. Dolayısıyla ortada doğru düzgün bir azaltım da olmayacak. Fakat bunu göze almış durumdalar. Zaten tam da belki de bu şeye getirmenin sırası burada daha önce hiç olmadık şekilde bir petrol şirketlerinin fosil yakıt şirketlerinin CCS propagandası var. Yani bu karbon yakalama ya da tutma ve gömme teknolojisi denen bu ne demek? Termik santralı ya da her türlü kömür yakan teknoloji kuracaksınız. Kömür, petrol, doğalgaz. Ama bacadan çıkan karbondioksiti tutacaksınız. Hani bir tür filtre gibi. Tuttuğunuz karbondioksiti sonra bir yere gömeceksiniz. Şimdi böyle söyleyince kolaymış gibi görünüyor. Fakat bunun olabilirliği neredeyse yok. Yani dünyada ticari bir, deneysel olan bir iki örnek dışında ticari olarak sadece bir tek santralda uygulanan bir şey bu. Zaten hadi tuttunuz karbonu, nereye gömeceksiniz? Pek çok ülkede gömecek yer yok. Çünkü böyle yerin 2 kilometre dilimindeki eski petrol kuyularına falan gömmek gerekiyor. Dolayısıyla olmayacak bir şeyi sanki tek çözülmüş gibi propagandasını yapıyorlar. Evet, bu seninle bütün konuşmalarımızda burada, yazılarında da zaten hep bana şey ilham veriyor. Yani çeşitli atasözlerine, çocukluk şarkılarımıza, manilerimize filan bu da olmayacak duaya amin demenin ta kendisi yani. Sahte çözüm yok böyle bir aynen şey. Aynen öyle. Bu dün yapılan eylem zaten bu çeşitli aktivist grupların şeyin bu yine küresel CCS enstitüsü diye bir şey var. Onlar emisyon ticareti örgütünün salonunda Shell temsilcisinin de konuşmacı olduğu ve maalesef Nicholas Stern'ın de konuşmacı olduğu bir şeyi, yan etkinliği protesto ettiler. Orada da söylenen şey çok netti. Bir kere öncelikle bu Nijerya'dan gelen temsilci başta olmak üzere biz Shell'i istemiyoruz. Shell'i ne Nijerya'da istiyoruz ne de bu zirvede istiyoruz. Dışarı atın dedi. Fakat Shell temsilcisi denen David Holm burada benim Lima'da en çok gördüğüm adam neredeyse. Her tarafta o var. Sürekli çeşitli yan etkinliklerde konuşuyor ve sürekli çok pişkin bir şekilde siz isteseniz de istemeseniz de işte fosil yakıtlardan dünyanın enerji ihtiyacı olduğu sürece fosil yakıtlardan karşılamak zorundayız. O yüzden eğer iklim değişikliğini çözmek istiyorsak tek yolu bu teknoloji demeye getiriyor. Evet, yani isteseniz de istemeseniz de Osmanlıca öğreteceğiz diyor yani. Aynen aynen aynen. Ama burada şöyle bir tehlike var. Şimdi eskiden bu petrolcüler, kömürcüler inkar kampıyla gelirlerdi buraya. Hatta Kopenhag'taydı değil mi bu neydi adamın adını unuttum. İnkarcılardan bir tanesi. Lomborg mu şey mi? Kopenhag. Lomborg da geldi ama bir de bir Amerikalı senatör vardı. Evet, ben de şu anda unuttum yani. Ha, mesela onlar gelip gövde gösterisi yaparlardı. Şimdi onlar yok ortalıkta. Onların yerine iklim değişikliği çok önemli diyen bu şey raporlarını, emisyon açığı raporlarını kullanarak durumun çok acil olduğunu ve bunun için de bu aciliyeti çözmenin tek yolunun bu CCS denen şey olduğunun propagandasını yapan petrol şirketleriyle doldu. Çünkü bu şeyin tabii petrol şirketleri yapıyormuş gibi görünmüyor. Bir takım dernekler yapıyormuş gibi görünüyor. Fakat paravan sponsor Chevron. Evet. Hayır, bir de muazzam bir şey var. Yani büyük ve düşük emisyon fosil yakıtları bizi kurtaracaktır filan bu metotlarla diyor. Bir kere o Jamie Henn de yazmış. Bu oksimorondan ibaret. Yani temiz kömür gibi bir şey bu. İkincisi de... Protesto edilince başlığı değiştirdiler ama. Evet. Başlık öyleydi. Ama şeyde aynı kalmış. Protesto edilince bu artan enerji ihtiyacını nasıl gidereceğiz gibi bir tuhaf başlık yaptılar. Evet, falan. Ama şeyde kalmış. İnternette kalmış tabii. Kendi sitelerinde evet. Kalmış başlık. Bir de o şeyleri beğendim ben. T-shirtleri. Get the FF out diye. Fossil fuels olarak tek verilebilecek cevabı vermişler aslında. Evet. Aktivistler. Eylem çok iyiydi. Hatta salona girildi ve uzun süre engellendi toplantının yapılması falan ama sonra tabii Nicholas Stern de konuştu. Ben de dinledim sonuna kadar Stern'in konuşmasını. Ne dediği değil ne demediği önemli Stern gibi insanların. Söyledikleri her şey doğru gibi görünüyor. Çünkü tamamen IPCC raporlarından ya da işte bu UNEP'in falan yaptığı emisyon açığı hesaplarından yola çıkarak konuşuyorlar. Ama hiçbir zaman fosil yakıtların sıfırlanması lafını etmiyorlar mesela. Evet. Şimdi bunu etmediğimiz sürece yani en azından bir uzun vadede 30 yılda 40 yılda bir uzun vadede sıfırlanması lafını etmeniz lazım. Bunu etmiyorsanız burada bir durum vardır, bir numara vardır demektir. Maalesef Stern'ün de kredisi çok ciddi biçimde sarsılmış oldu diye düşünüyorum. Evet, ama ülkeler zaten artık mesela Polonya biz kömüre bir sınırlama koymayı düşünmüyoruz diye açıkça söylüyor. İşte şirketler başta Shell, BP ve Exxon Mobil filan bizim bu sistemi sürdüreceğiz sonuna kadar. Biz hissedarlarımıza bunu vereceğiz diye. Öte yandan da çok vahim bazı başka şeyler var. Mesela 20 Amerikan şirketinin illegal olarak Peru'daki Amazon'dan ta 2008'den beri yani 5-6 yıldan beri illegal kereste ithal ettiği yeni açığa çıkmış durumda. Ve burada bütün karşı çıkan yerlileri de yok ediyorlar, öldürüyorlar. Ekvador da şimdi buna başladı ama Peru'da yani bizzat zirvenin olduğu yerde dün gene Amy Goodman Democracy Now! Kapsamlı yayınında seyrettim. Edwin Chota diye bir adam. Onunla ilgili bir video gösterdiler. Bizi hükümet koruyabilir, koruması lazım. Yoksa bu haydutlara karşı, kerestecilere karşı biz yerliler ne yapabiliriz falan diye konuşuyordu. Mücadele edeceğiz diyordu. Geçen ay öldürülmüş ve karısı bir aylık çocuğuyla beraber... oradaydı yani Democracy Now! Şeyine çıkmıştı ve çok yani de ölen dört, ikisi Perulu, ikisi başka bir ülkeden, ikisi de Perulu kadınlar dul kalmışlar ve yerli olarak reisliği de onlar devralıyorlar filan. Özellikle de maun ve sedir ağaçları çok gidiyormuş, herkes tabii onları evlerine filan, mobilyalarına, öyle onları tercih ediyor. Ya zaten Peru'da insan kendini hiç yabancı hissetmiyor. Dün günün fosilini Peru'ya verdiler, fosil ödülünü. Nedeni de bütün işte ÇED benzeri uygulamaları ortadan kaldıran yeni yasalar çıkartması Peru'nun. Bayağı Türkiye'ye benziyor. Yani buradaki büyük inşaat faaliyetini, madencilik vesaire, barajları falan görürseniz. Evet, yalnız yerliler de diyor ki başka hiçbir çaremiz yok diyorlar. Yani açık bir, çok ciddi bir mücadele, açık bir savaşa doğru tabir caizse eğer gidecek. Çünkü yani biz ormanlarımızı korumak zorundayız. Çünkü biz süpermarkete falan gitmeyiz ki diye konuşuyor kadın. Kocası öldürülmüş olan Ergilia Rengifo Lopez diye biri. Yani biz dereden balığımızı alırız, nehirden, ırmaktan, neyse işte. O şeyden kaynaklarımızı da kendimize göre şeyden ormandan sağlarız. Biz şehre gitmeyiz, şehirde yaşamayız, süpermarkete gitmeyiz. Ama eğer bütün ağaçları keser ve şeyleri kurutursanız, nehirleri, o zaman da biz ortadan kalkmamak için dövüşeceğiz diye söylüyorlar ama maalesef tabii ve çok... Ve o yerliler de şu anda Dima'da aslında belki onunla... Evet evet, oradan orada yapılmış konuşmalardan bahsediyorum ben de. Fakat aynı anda bir haber vardı, onu gördün mü bilmiyorum. Associated Press, Amerikan ve dünyanın en büyük çok uluslu işte haber ajansı, Obama'nın başladığı dönemden yani son 2008 ile 2013 arasında emisyonların ikiye katlanmış olduğunu gösteriyor. Dünyanın bir numaralı petrol ihracatçısı. Dünyada mı, Amerika'da mı? Amerika Birleşik dünyada Devletleri'nin ikiye katlamış kendi emisyonlarını. Yani sadece Amerika'da 1 milyar ton karbon kirlenmesi 2008 ile 2013 arasında olmuş. Halbuki mitigasyondan sağladıkları 475 milyon tonmuş. Yani yarısından bile az. Ama burada Amerika Birleşik Devletleri delegasyonuna bakarsanız en büyük azaltımı kendileri yapıyormuş. Ama yani tamamen yalan söylüyorlar. Yani maalesef eğer Associated Press analizi ki çok imzalı filan bir ayrıntılı rapor bu, o yalan söylemiyorsa doğrusunu isterseniz, evet, çok çok vahim bir durum var. Yani tam bir ikiyüzlülük, riya var. Nasıl baş edilir? Tabii bir konuşmamız lazım. İşte bu baş etme yolunun şeyi aslında herhalde 2009'dan beri yapılan en iyi alternatif zirvenin burada yapılıyor olması. Evet. Belki onu da söylemekte fayda var. Evet, bir dakikamız falan kaldı. Evet. Belki onunla bu halkların zirvesi dün başladı. Kimleşine karşı ve çok geniş bir alanda, kent merkezinde, büyük bir parkın içinde 7-8 oturum aynı anda yapılıyor ve yüzlerce insanın katıldığı oturumlar. Yerli insanların açtığı standlar var, sergiler var falan. Umut verici ama tabii bunun asıl ne kadar büyük bir iklim hareketini tetikleyeceğini göreceğiz. Bu programı biz yayınladığımız sıralarda Lima'da halkların iklim yürüyüşü yapılıyor olacak. Onu da daha sonra, artık döndükten sonra herhalde daha detaylı bir şekilde konuşuruz. Evet, Ümit Şahin, çok teşekkür ederiz. Tabii arada olabilecek herhangi bir şeyi, olağan dışı ya da beklenen ve iyi bir gelişmeyi de tekrar senden her an radyonun her programında da koyma imkanımız olacak. Zaten 5 dakikalık o şeylere de devam edeceğiz. Evet, sabah açık gazetede de görüşürüz. Peki, görüşmek üzere, hoşça kal. Görüşürüz. Ümit Şahin'le Açık Yeşil'de bu sene Peru'da, Peru'nun başkenti Lima'da yapılan yıllık Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı, COP20 deniyor, taraflar arasındaki konferans adı veriliyor. Onun ikinci ve nihai haftasına girilmişken görüşmelerin, Ümit Şahin'le Lima'dan ikinci haftada konuşmuş olduk bu şekilde. 190 ülkenin katıldığı ve gelecek yıl Paris'te yapılacak zirvede nasıl bir bağlayıcı karar alınacağı konuşuluyor. Ve dünyanın en önemli mücadelesinin temelleri atılıyor burada. Takip etmeye devam edeceğiz. Açık Yeşil. Hayatın, politikanın ve sokağın çevre ekoloji gündemi. Hazırlayıp sunanlar Ümit Şahin ve Ömer Madra. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.